राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण छह विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम कई तरह से जो मन में विकार होते हैं, इनके तो विचार करने से एक बात मिलती है, उस तरफ आप विचार करो। देखो विकारों की और पदार्थों की और प्रवचनों की उत्पत्ति और विनाश हमारे को दिखती है ना, आरंभ और अंत होता है ना। विकार भी आते हैं और जाते हैं, यह सबका अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। इसमें एक मार्मिक बात है, जैसे विकार है वो निर्विकार तत्व के द्वारा ही विकारों का ज्ञान होता है, तो निर्विकार एक तत्व है वो स्थाई है और विकार जितने होते हैं वो अस्थाई है, वो उत्पन्न और नष्ट होते हैं। आपके सामने जो बदलती है चीजें, उन बदलती चीजों में जो आपका ज्ञान होता है ना, भाई ये तो बदल गई, ये बदल गई, ये इतनी हो गई, ऐसा हो गया, इसका परिवर्तन हो गया, ऐसा ज्ञान होता है, वो ज्ञान मूल में अपरिवर्तन तत्व से ही होता है। जैसे सड़क के ऊपर एक आदमी खड़ा रहे और कई मोटरें गई, रिक्शा गए, पैदल गए, घोड़ा गाड़ी गई, कई गए, तो सबको जाने को जानने वाला वो गया नहीं है। अगर वो ही चला जाता तो इन जाने वालों को कौन जानता, तो जाने वालों को जाने वाला नहीं है। ऐसे ही जितने हमारे विकार हो जाए, जैसे शरीर का बालक बना था पूरा हो गया, अवस्था बदल गई, ऐसे धनी निर्धन हो गए, निर्धन धनी हो गए, बहुत परिवार वाले थोड़े हो गए, ज्यादा हो गए, ये जो परिवर्तन का ज्ञान है, उत्पत्ति विनाश का, सोने जगने का, आने जाने का, ये जो परिवर्तन का ज्ञान है, ये मूल में अपरिवर्तन तत्व से ही ये प्रकाशित होते हैं। परिवर्तन से परिवर्तन नहीं दिखता है, क्योंकि परिवर्तन खुद का परिवर्तन हो गया, जाने उसका भी परिवर्तन, उसका भी परिवर्तन हो गया, तो मूल में परिवर्तन को जानने वाला अपरिवर्तनशील एक तत्व है। ये बात युक्ति से ठीक समझ में आती है, तो जो अपरिवर्तनशील है वो परमात्म तत्व है, और परिवर्तनशील है वो सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति और प्रकृति का कार्य है। इस वास्ते परिवर्तनशील में मोह नहीं करना है, आसक्ति नहीं करना है, कामना नहीं करना है, इसका विश्वास नहीं करना है। इसका विश्वास करेंगे तो धोखा खाएंगे, क्योंकि बदल जाएगी, हम उनका भरोसा रहेंगे तो बदल जाएगी। तो जैसे अपने शरीर में परिवर्तन का ज्ञान आपको होता है, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप अलग हो, शरीर का ज्ञान होता बदलने का, तो फिर आप मान लेते हो कि मैं बड़े से छोटा हो गया, ऐसा आप मान लेते हो, पर मैं जो जानने वाला खास है वो बड़ा छोटा नहीं हुआ है। वो अगर ऐसा हो जाता तो सब परिवर्तनों को जानता कौन? बचपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, इनको आप जानते हो तो आप बालकपन, जवानी और वृद्धा से रहित हो। खाने पीने को जानते हो, संयोग को जानते हो, आने जाने को जानते हो, तो सब परिवर्तन को जानने वाला, सब तरह के परिवर्तन को जानने वाला कोई मूल में वो अपरिवर्तनशील है। अगर वो अपरिवर्तनशील न होता तो परिवर्तन को जानता कौन? इसलिए अनुभव सिद्ध एक तत्व है, इस तरफ लक्ष्य नहीं होता है। इसका लक्ष्य किया जाए तो बड़े लाभ की बात है। वो स्थायी तत्व है, वो ही सत्य है, वो ही नित्य है, तो वो आपका अनुभव है। परिवर्तन का ज्ञान है वो अपरिवर्तनशील वो होता है, तो अपरिवर्तनशील है वो तो है ज्यों का ज्यों रहता है, और परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील ही स्वभाव ही उसका परिवर्तन है, तो वो रहेगा कैसे? तो बदलने वाले का भरोसा न रखना, न बदलने वाले में स्थित रहना, ये खास बात है। परिवर्तनशील का नाम ही संसार है। संसार शब्द स्त्रीगत धातु से बनता है, संग में प्रकार सरती गच्छती संसार, गच्छती जगत जो जा रहा है, बीत रहा है, चल रहा है, इसको हम संसार कहते हैं। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य सदा ही क्रियाशील है, और प्रकृति से अतीत तत्व है वो सदैव अक्रिय तत्व है। सक्रिय तत्व नित्य नहीं होता, अक्रिय तत्व ही नित्य होता है। नित्य होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन जिसमें होता है वो बदल जाएगा, बदल जाएगा, मिट जाएगा, बदलते बदलते खत्म हो जाएगा। और जो बदलता ही नहीं है वो तत्व स्थायी रहने वाला है। तो संपूर्ण परिवर्तनों को जानने वाला स्वयं अपरिवर्तनशील है, और उसका बोध ही ज्ञान कहलाता है। उसी को तत्व कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति च शब्दते। परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ऐसे शब्दों से वो कहा जाता है। तो वो तत्व परिवर्तनशील नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है, वो नित्य निरंतर रहने वाला है। तो उसको जानना ही वास्तव में जानना है, और उसको ही प्राप्त करना है। तब ध्यान दें आप, जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, और जिससे अलग होना है वो अलग हो रहा है। ठीक ख्याल बात मार्मिक है। जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नित्य ही प्राप्त है, और जिनसे अलग होना चाहते हैं वो नित्य निरंतर ही आपसे अलग हो रहा है। आपसे आप ही अलग हो रहा है, उसे अलग होना है, और नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, ये पुरुषार्थ है असली। क्यों? जो अप्राप्त है बदलता है, उसको बदल न बदलने वाला ही जानता है। बदल न बदलने वाला हरदम रहता है, बदलने वाला हरदम रह ही नहीं सकता है, हरदम रहता है, बदलने वाला होता ही नहीं। तो निवृत्त किसने होता है? जो हमारे से निवृत्त हो रहा है उससे निवृत्त होना है। तो निवृत्त क्या होना? वो निवृत्त हो ही रहा है। कि निवृत्त की जो आशा रखनी है, निवृत्त की कामना करनी है, निवृत्त ये बना रहे, ये भावना बनने वाली है। अब बदलने वाला न बदलने वाला कैसे रहेगा? अब मरने वाला जीता रहे ये इच्छा करते हैं तो सरासर दोष की बात है ना। ये तो मरने वाला है ही। जैसे सूर्य अस्त होने वाला है तो वो तो अस्त होगा, तो भाई चिंता करना है, दुख करना, ये गलती है। ये करो भाई, सूर्य अस्त होगा तो पहले प्रकाश का अपने सामान जुटाओ, प्रकाश के तैयारी करो, प्रकाश का आरंभ करो, प्रकाश कैसे रहेगा, अंदर होता बना है तो ये संसार चला जाए तो रहेगा क्या, वो रहने वाले को खोजो जिससे हम बने रहे और परिवर्तन में ही रहेंगे तो दुख पाने के सिवा क्या मिलेगा। तो ये मनुष्य की बुद्धि है खास, ये पशु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों में नहीं है, और देवता है वो इसका आदर कर नहीं सकते, वो भोग योनी है। देवलोक के और नर्क लोक के लोग है वे तो भोग योनी है, सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठा हो तो मनुजन में आओ। तो दोनों से ऊंचा उठने का अवकाश इस मनुष्य जन्म में ही है, ये साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा यही है, मोक्ष का दरवाजा नहीं है, उनकी मुक्ति हो जाए भगवत कृपा से बहुत अलग गजेंद्र की भी होगी, अहल्या की होगी, पत्थर की, गजेंद्र की हो गई, जामवान की हो गई, बांद्र हनुमान जी आदि मुक्त रूप है। तो ये एक अपवाद है, काकुसुंडी है, गीदराज है, ऐसे पक्षियों में भी हो गए, तो ऐसे वो हो गए तो वो थोड़े है, मुख्य चीज है मनुष्य, मुख्य ये ज्ञान है। अब ये आप किस को ज्ञान नहीं है कि जो हम सामने बदल रहा है उसको जानने वाला बदलने से रहित है, जितना बदलता बदलता बदलता बदलता ये सब बदलते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली ये चारों युग बदलते हैं, रात दिन बदलता है, ये वर्ष बदलते हैं, युग बदलते हैं। ब्रह्मा जिसकी हजार चतुर्युगी का दिन, हजार चतुर्युगी रात्रि, 2000 चतुर्युगी बीते तब आद पर होते ब्रह्मा जी के, उन ब्रह्मा जी की भी 100 वर्ष की अवस्था है, उस दृष्टि से तो 100 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी भी जाने में चले जाएंगे, अभी ब्रह्मा जी आधी उम्र पाए हैं, 50 वर्ष के हुए, अभी 51 वर्ष चल रहा है ब्रह्मा जी का, 100 वर्ष और तक मरेंगे ही, तो नित्य कौन रहेगा, ये नित्य रहने वाला नहीं है, परमात्मा है वो नित्य रहने वाले है, जो नित्य रहने वाला है वो सदा ही नित्य, नित्य ही रहने वाला, नित्य ही रहने वाला है, नित्य ही रहने वाला है, नित्य ही रहने वाला है, और नित्य ही रहना चाहे चाहता है तो नित्य ही रहने में रहना चाहिए, जो नित्य निरंतर शांति पाता है तो अनित्य में नहीं रहना चाहिए उसको, और अनित्य में नहीं रहता है वो इस वास्ते नित्य में ही रहता है, और नित्य में रहता है उसको नित्य प्राप्त करना है, और अनित्य में उसको नहीं रहना है, जो रह तो नहीं सकता अनित्य में, नित्य कैसे रह सकता है, अनित्य को रखना चाहता है अपने साथ में, ये गलती होती है, इस गलती को आज ही सुधार लेना चाहिए, आज अभी अभी, इसमें देरी करने की जरूरत नहीं है, तत्व की प्राप्ति में जो देरी मानते हैं वो तत्व की महिमा उज्जवल नहीं जानते, तत्व की महिमा जानने वाले के लिए भविष्य नहीं होता है, जो तत्व को जानना चाहता है उसके भविष्य नहीं होता, वो तो वर्तमान है। अब ये बात मैंने कही, जो परिवर्तन को जानता है वो अपरिवर्तनशील है, इसमें बोलो क्या परिश्रम होता है, तो आप स्वयं ऐसे ही हो, आपको बताऊं बिल्कुल, आप कहते तो हम बालक थे, फिर पढ़ते थे, फिर बड़े हो गए, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े होने लग गए, आजकल बूढ़े हो गए, ये ज्ञान है कि नहीं आपको, तो आप न बालक हो न जवान हो, आप सब अवस्थाओं को जानने वाले हो, ऐसे संसार में ब्रह्मा जी होकर चले जाते हैं तो वो रहने वाले नहीं है, ब्रह्मा भी कई होकर चले गए, अनंत ब्रह्मा चले गए, परंतु वो रहने वाला परमात्मा वैसे ही रहा, वो ही तत्व है वास्तव में, अर्शु को प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, अप्राप्त को प्राप्त चाहते हो, यही प्राप्त अप्राप्त हो गया, जो नित्य बदलता है उसको रखना चाहते हो, उसके लिए उद्योग करते हो, इच्छा रखते हो, ये ही वास्तव में नित्य प्राप्ति की नित्य में आड़ है, आवरण है। इस वास्ते नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस वास्ते नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें समझो भी तो नित्य निरंतर ही बदलता ही रहता है। इसे इसके साथ कितने दिन आप रहोगे, जो हरदम बदलता है, तो उसके साथ रह सकते नहीं कभी, कैसे हो, कोई जाने का उपाय नहीं है। संतों ने बड़ी सुंदर बात की थी, रहते संग रहो, रहते संग बहते संग बहिए, रहते संग रहो, पद याद नहीं आया ठीक। हाँ, रहता रूप सही कर रखो, बहते संग न बही जाए। कितनी बात कही, रहता बहते शब्द में कितना तत्व तो भरा हुआ है। रहता रूप सही कर रखो, रहते के साथ में रहो, रहते सु रहता है निज तत्ता न्यारा हो निरखंदा है, रहते सु रहता, रहने में रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, बहते में नहीं। और बहते में प्रीति करो तो रोना ही पड़ेगा, और क्या हो, बहता तो बह जाएगा, और रोने वाला आप रह जाओगे, तो रोने वास्ते आपको रहना है क्या, सदा ही रोने वास्ते ही रहना है क्या आपको, सदा ही रोने वाला है और बड़ा आपको सदा ही रोते ही रहना है। और बहते के संग रहता रहो तो रहते को रोने में वास्ते ही रहना होगा, और क्या मतलब हुआ, रोने के वास्ते और किस वास्ते हो, क्या काम और, रोने के सिवा क्या काम है आपके, वो क्यों है कि बहते के दृष्टि दी, अब वो बहता रहता नहीं, इस बात से रोते रहो, रखना चाहते हैं रहता नहीं, ये तो पूछ लगे जिसको रखना चाहते वो तो रहता नहीं, और जो रहता है उसको चाहते नहीं, अब क्या करें, जो बहता है रहता नहीं उसको तो हम चाहते हैं कि रह जाए, और रहता है उसमें अपने रहने में आप रहते नहीं, वो आपके पसंद नहीं, और बहता पसंद रहता है वो बहता बह जाएगा, आपके रहेगा नहीं, तो सिवाय रोने के क्या हाथ लगेगा। तो रहता रूप सही कर रखो, बस उसमें रहो, बहता संग न बहिजे, बहते संग वो तो बहना ही पड़ेगा, गाड़ी पर चढ़ जाओ और मोटर से रवाना हो जाए, रेल फिर गए तो हम तो और जगह जाना था, वो जो रोते रहो रही वो तो गाड़ी में ले जाए उधर, अब आप चढ़ के बैठे के साथ अब कह रहता है, अब कैसे रहे, अब तो बहो बहुत आ जाओ, तो अभी रहने में ही रहो, रहते सो रहता है निस्तता न्यारा हो नरकंदा है, रहते सो रहता, रहने में रति करो, जो रहने वाला परमात्मा है उससे प्रीति करो, उसमें रहते सो रहता है, ये बहते न रहती है, ये पतन करने वाली है, रोनाने वाली है, दूर देने वाली नहीं है, कितनी सीधी सरल बात है, थोड़ा सा ध्यान दो। अरे बाप के रो, बाप के खातिर रोते थे, अब आपके खातिर रो बाबा, घोड़े पर जीण धरो बाबा, अब मौत नगारा बाबा, कहते वो मर गए वो मर गए, तू मरेगा, ये मरने की बारी आ रही है, बारी आपो आपने चले प्यारे मित, तेरी बारी रह यार नेड़ी आवे नित, जाने की नित आ रही है बारी, जाने की याद है कि नहीं, ख्याल करो, आकर आप रम बैठे उस समय जितनी उम्र थी वो नहीं है, उम्र चली गई है, अरे इतनी मौत नजीक आ गई है, और तुम मौत मौत का विभाग अलग रखो, और आप बिना मौत का विभाग अलग हो जाओ, संसार बदल रहा है, भगवान नहीं बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं, आप नहीं बदल रहे हो, तो संसार बदलना है उसके साथ शरीर एक है, और नहीं बदलने वाले परमात्मा उनके साथ ये आप एक है, नहीं बदलने बदलने वाले हैं उनको मोहल्ला अपना है, बदलने वाले मोहल्ला अपना नहीं है। इस बात से संसार में मोह रखना है, अपने को महान घोर दुख को निमंत्रित करना है, इस बात से परमात्मा के साथ रहो, और वो यहाँ है सब जगह है, वो है उसमें तेरे तेरे अंदर, ये बात की नाशु तो भी देती है भावो, न भाव विद्यते सता असत भाव असत जो है उसकी हरणापना नित्य है ही नहीं, क्यों असत है वो बहने वाला है। असत भाव है नित्य असत की सत्ता नहीं है और ना भाव विद्यते सत और सत का अभाव नहीं है, ये बहता वो असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। बहने वाले का विद्यमान रहना हो सकता है क्या? और ना भाव विद्यते सत सत है उसका अभाव हो सकता है क्या कभी? तो अभाव जिसका नहीं हो उसमें तो रहो जो कि आप रहते हो, और जो बहता है असत है उसके साथ मत रहो जो आप रह सकते नहीं हो। भावना केवल लखने की करते हो रह तो सकते नहीं, क्यों तो बह जाए कैसे रहोगे आप? समय बह रहा है, घड़ी पाल समय जा रहा है, बरस रहा, रात बीत रहा है, सब सब अब उसके सब कैसे रहेगा आपके साथ? आप सब कैसे रहोगे? तो आपके साथ रहने वाला है वो आपका है ठीक असली, वो परमात्मा है जिसके अंश आप हो, आप भी ऐसे की ममी वंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, पहले शब्द अविनाशी दिया होगा महाराज ने गोस्वामी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और उसके सिवा प्रकृति अंश विनाशी। शरीर प्रकृति अंश है, संसार प्रकृति का अंश है, ये विनाशी है और ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल शुद्ध है सहज सुख राशि। ये विनाशी के साथ होने से मल आ गया, इसमें विनाशी का संग नहीं करो तो निर्मल स्वतः है, स्वाभाविक है निर्मलता। समलता मलपना तो आगंतुक है और निर्मला सहज है, वो सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, या जीव ऋषि का एक नाम विश्राम सहजा मार्ग सहज का और सहज किया विश्राम, ये उत्तम सहज अवस्था सतह है, वो सहजावस्था सबसे उत्तम है, इसके समान कोई नहीं है। मध्यमा ध्यान धारणा समाधि मध्यमा है, वो सहजावस्था नजीक पहुंचती है। एक अनिष्ठा शास्त्र जनता इस वास्ते रहने वाले के साथ रहो जो सदा रहोगे, और बहने वाले के साथ रहो तो बहने वाले के साथ रहेगा कैसे? वो तो बह गई बह गई बह गई बह गई, तो बहने का जो ज्ञान होता है मूल में ज्ञान होता है वो न बहने वाले को होता है, उससे फिर अपने ज्ञान देते। इस वास्ते नाशवान का भरोसा करना है, गलती करना है। बूढ़ी माइया कहती हमें पता नहीं था कि हमारे बेटे ये मर जाएंगे, तो अब तो पता लग गया कि हमें जितने दिए समय ये नमूना है, माल का नमूना होता है ना, ये नमूना है संसार का। अब समझ लो बाकी रहा वो उसी ढंग का है सब। एक मर जाए तो इसरा मरने वाला है, आप बात ज्ञान होनी चाहिए ना। फिर एक मन में सर्व विज्ञातम भवती, एक मिट्टी के जान बर्तन को जान ले तो सब जान जाता है, क्या जान जाता है नाश होना है, तो ये जान जाना चाहिए। फिर कोई मर जाए तो क्या नई बात क्या हो गई? उगे सोई हाथ मेरे फूले सो कुमला है, चिड़िया देवते मर जाए। नारायण नारायण नारायण।